इन्हीं आयात के रूट वर्ड्स देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। किस्त, अदलो इंसाफ के मानों में। काफ, सीन, तोए इसका रूट है। मोरीदोन, एराज करने वाले। ऐन, रॉ, द्वात इसका रूट है। इसम फाइल है। मोरिद की जमा है ये। मोरिद एक मुंह फेरने वाला और मोरीदोन बहुत सारे मुंह फेरने वाले। यहाँ भी गौर कीजिए, मोरिद रा की जेर इसको फाइल बना रही है। अगर आप पे जबर होती तो ये फिर जिससे मुंह फेरा जाए वो होता, मोरद। ठीक है, तो कातन बचना। वो काफिया से इसम मस्तर है। अल मसीर लौटने की जगह। स्वाद वौरा या स्वाद या रौ से इसम ज़र्फ मकान है। मुहदर रौ हाजिर किया हुआ। यहाँ देखिए मुहदर्रा दुआ पे ज़बर है ना, तो हाजिर किया हुआ ये मफूल बन गया। ये छोटी सी बातें जो बोलती हूँ ना, ये लिखने की नहीं होती, सिर्फ आपके शऊर को बेदार करने की होती हैं कि आप कुरान पाक की ज़ुबान को इंजॉय करें कि छोटी छोटी चीज़ मानी को बदल देती है। और तजवीद की गलती, छोटी सी गलती इंसान के लिए माना बिल्कुल उलट कर सकती है। जी, मुहदर्रा हाजिर किया हुआ। हा द्वाद रौ से इसम मफूल है ये। अमदन और बईदन दोनों इकट्ठे हैं लफ्ज। मुसाफत दूर की, ये दोनों भी अस्मा में से हैं। हमजा मीम दाल से और बा आइन दाल से। रुफ़ुन मेहरबान शफकत करने वाला। रा हमजा फा इसका रूट है। सिफ्त मुशब्बा है। अफाल को देखते हैं। युद आउना वो सब बुलाए जाते हैं। दाल ऐन वाओ इसका रूट है। दावत उन मस्तर। नसरा बाब फेल मुजारे मजहूल। गर्रा उसने धोखा दिया। गैन रौ रौ इसका रूट है। गुरूरन मस्तर फेल माजी है। यफ्तरून वो इफ्तरा परदाजी करते हैं या वो झूठ घड़ते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में देखना चाहें तो। फारा या इसका रूट होता है। इफ्तरा उन मस्तर है। इफ्तियालुन बाप है और फेल मुदारे है ये। अगर आप यहाँ लफ्ज देखें, कानू आ रहा है पहले, माँ कानू यफ्तरून। यहाँ एक छोटा सा ग्रामर का असूल बताना चाहूंगी। यफ्तरून क्या था? मुजारे। ठीक है, लेकिन जब किसी फेल मुदारे से पहले कानू आ जाए तो मानी दोनों पर, यह असल में जना हैन था, जा ना हा झुकने को कहते हैं, पर भी झुकता है तो फिर परिंदा उड़ता है, उसी से ये लफ्ज़ है। चलिए अफाल को देख लेते हैं। फर रोतना हमने कोताही की। बाब तफ़ील है। फर रता यो फर रितु तफरीतुन। तफरीतुन इसका मस्तर है। किसी का भी मस्तर ढूंढना हो ना तो ये आसान तरीका होता है। फर रता माजी का सीगा, यो फर रितु मुस्तकबिल का सीगा, और उसके बाद फिर मस्तर होता है। कभी आप गर्दाने जब देखते हैं या तसरीफ देखते हैं तो उसमें यही तरतीब होती है, पहले माजी, फिर मुस्तकबिल और फिर मस्दर। फर्रता युफर्रितु तफरीतुन, ठीक है, ये फेले माजी है, जमा मुतकल्लिम। यहज़ुनु, वो गमज़दा करता है, हुज़्नुन मस्तर है, फेल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। यजहदून, वो इनकार करते हैं, जीम हा दाल, बाब फतह, जुहूदुन मस्तर है, यक्षिफु, वो दूर करता है, काफ शीन फा, इसका रूट है, कशफुन मस्तर है, बाब दरबा, फेल मुजारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। बस जी, चलिए रुकू और आयतों के टाइटल की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 10 है, इसका टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई। आप मुख्तलिफ तसल्लियाँ देखेंगे जो इस रुकू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही हैं। आयत नंबर 31, 31, जिससे ताल्लुक़ होता है उसी से मुलाकात का शौक़ भी होता है। इसी तरह आप इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, ताल्लुक़ टूटा, मिलने का शौक़ छूटा। ये आसान फहम, इसका दूसरा एक और नाम आप लिख सकते हैं। आयत नंबर 32, 32, दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं या सब कुछ नहीं। आयत नंबर 33, इसके दो टॉपिक होंगे, अल्लाह के नबी को पहली तसल्ली, फिर स्लैश डाल के लिख लीजिए, हम जानते हैं कि इनकी बातें आपको गमगीन करती हैं। आयत नंबर 34, रसूलों को सताया गया, उन्होंने सब्र किया, फिर हमारी मदद आई। इन तीन इसका उन्वान है अल्लाह मालिके हकीकी। आयत नंबर 21, 21, इसका उन्वान क्या है, हक वालों को रास्ते से हटा दो। आप अंडर द कॉमास भी कर सकते हैं क्योंकि ये किसी का कॉल भी हो सकता है। आयत नंबर 22, हबूते अमल, या आप लिख सकते हैं आमाल का ज़ाया होना। हबते अमल अगर आसान लगता है तो ये लिख लीजिए, और वरना लिख लें उर्दू में आमाल ज़ाया हो गए। आयत 23, ये मुंह फेरने वाले, I-24, खुशफहमियाँ और दीन के धोखे। I-25, उस दिन क्या होगा? सोचा तुमने? फिर एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आयत नंबर 26, अल्लाह बादशाह है, अल्लाह बादशाह है हकीकी। आयत नंबर 27 को लिखिए, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला। आयत नंबर 28, वो मुस्लिम नहीं बनते तो तुम काफिर क्यों बनो? इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आयत नंबर 29 को लिखिए, सीने में छुपी बातों को जानने वाला। आयत तुम्हारे अमल से क्यों बेखबर होगा? और आयत नंबर 30, बासगश्त, आमाल की। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तिलावत सुनेंगे हम इन्हीं आयत की।